सन्यास आइसक्रीम कॉर्नर से निकलकर कार मेन बुलेवार्ड की सड़क पर रवाना हुई। चौक पर आई लेकिन मुसरत को कार रोकना पड़ी क्योंकि लाल बत्ती ऑन हो गई थी। खड़ी कार में उसे एक फीलिंग सी हुई। लाल बत्ती के आते ही टुंडे फकीर ने ताक कर उसकी कार का रुख किया। वो आमतौर पर फकीर के आते ही दाएं हाथ का शीशा ऊपर कर लिया करती थी, लेकिन अभी चंद सानिये पहले जिस जज्बे ने उसकी विंडस्क्रीन पर दस्तक दी उससे खौफ ज्यादा होकर उसने जल्दी से एशट्रे में पड़े हुए 2 रुपए का नोट उठाया, टुंडे फकीर के हवाले किया और कार गियर में डालकर लाहौल पड़ती आगे निकल। उसे यकीन था कि फकीर अभी तक दस्ते सवाल फैलाए उसकी कार की नंबर प्लेट को घूर रहा है। हीरों जड़ी अंगूठियों से लदे हाथ को स्टेयरिंग व्हील पर मारकर मुसरत ने मेहंदी रंगे कटे बाल दाएं बाएं लहराए और ऊंची आवाज में बोली, ना भाई ना, मेरे पास कुछ नहीं, ना भाई अब बहुत हो चुके। लेकिन वो फीलिंग भिन भिना कर किसी तरह रेंग कर उसके साथ वाली खाली सीट पर बैठ गई और दस्ते सवाल दराज कर। मुसरत साथ वाली सीट की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। जा झूठी कहेंगी। दिल में मुसरत ने उसे कई गालियां दी और कार का टेप ऑन कर दिया। कैसेट से आवाज आई, मेरे मजाज के सब मौसमों का साथी। नूरजहां की आवाज सुनते ही वो बौखला गई। उसे लगा कि कार का टेप रिकॉर्डर साथ वाली सीट पर बैठी फीलिंग के साथ साजबाज करके किसी साजिश के तहत उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। लो भला, मजाज के सब मौसमों का कोई साथी हो सकता है? कभी हुआ कोई? 50 बरस की होकर अब तो वो ऐसे झांसे में आने से रही, लेकिन फीलिंग ने कलकारी मारकर कहकह लगाया और किनमन सी आवाज में कहा, अब जो तुम्हें किस्मत ऐसी मिली तो क्या किया जाए, लेकिन ऐसे साथी के वजूद से तो इनकार नहीं किया जा सकता। होते हैं साथी सब मौसमों के, पर मिलते किस्मत वालों के। छावनी वाले पुल के पास रुककर उसने साथ वाली सीट का दरवाजा खोला और पास बैठी फीलिंग को शिशकार कर बिल्ली की तरह निकाल बाहर किया। फीलिंग पलक झपकते ही फवारे पर चढ़कर किलकारियां मारने लगी। मुसरत को एक अरसे के बाद हंसी आई। हंसती हंसती बड़ी पुर एतमाद होकर वो फिर पुल पर काल चराने लगी। हमेशा की तरह उसकी गर्दन अकड़ गई और लबों के कोने मलका जादियों की तरह ढलक गए। अपने जी में उसने सोचा, लो मैं भी खामा उसकी बातों में आ चली थी, लो मेरी भी कोई उम्र है, खामखा उसकी बातों में आ चली थी, लो मेरी भी कोई उम्र है, खामखा एवं कोई दुख है, मजाल है। घर के फाटक पर लंबा हॉर्न सुनकर चौकीदार ने अपने कैबिन से देखा। मुसरत ने पा पा पा बड़े इसरार से हॉर्न बजाया। चौकीदार ने बेगम साहब की स्याह होंडा एकॉर्ड देखते ही तुरंत फाटक खोला, एक हाथ सीने पर लटके कारतूस की बेल्ट पर रखा और दूसरे से सलूट मारकर चेहरे को पथरीला कर लिया। लंबी ड्राइववे से कोठी के ऊपर लगा डिश एंटेना साफ नजर आ रहा था। घर पहुंचते पहुंचते उसने कार के टेलीफोन पर अपने शोहर से काला शाह काकू सिर्फ इतनी बात की कि वो घर आ गई है। ना तो उस बिजनेस टाइकून ने दरियाफ्त किया कि कहाँ से आ गई है, ना ही मुसरत ने कोई इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत महसूस की। वो अपने पैलेस नुमा घर में बगैर किसी फीलिंग के दाखिल हुए। जमी कुल्फी की तरह उसने घर के इब्तदाई हिस्से को पार किया। लिविंग एरिया, ड्राइंग रूम, टीवी लाउंज, सबसे लॉन में से टी रोज और फ्राइड फिश की हल्की सी खुशबू आ रही थी। बूढ़ी जमादार ने उसे देखते ही सरुखत खड़ी हो गई और गीले हाथ से अपने कमीज के दामन से पोंछ कर दुआएं देने लगी। चूंकि मुसरत उसे देखने की आदि ना थी इसलिए उसने जमादारनी की किसी दुआ का नोटिस ना लिया। लंच लगाऊं बेगम साहब, खानसामा ने पूछा। क्या पका है खाने में? फ्राइड चिकन, फ्राइड फिश, हॉट एंड सार सूप, कोरमा और उबले चावल? नहीं अभी नहीं, साहब का इंतजार करना है सर। नहीं लेकिन लंच अभी नहीं। जी सर। छोटी सी घुटी फिलिपिनो मुलाजमा खूब घेरे का फ्रॉक टाइप कुर्ता पहने खुले बालों को बैंड से अटकाए छोटे से सफेद तौलिए से क्रिस्टल साफ कर रही थी। बेगम साहब अभी फोन आया था। किसका? कोई साहिब थे जी, उन्होंने नाम नहीं बताया। ईवी मैंने तुम्हें 100 मरतबा कहा है कि नाम नंबर काम सब पूछने हैं। पूछे थे जी लेकिन उन्हें बताए नहीं। कौन हो सकता है? वो चाबियों का छल्ला हाथ में लेकर बेडरूम की तरफ पड़ी। ये चपटे मुंह वाली ईवी बिल्कुल अहमक है, इसकी खोपड़ी में जरा सी अकल नहीं। जैसी पेंडू ये फिलिपाइन में थी गालिबन ऐसी ही रहेगी। कौन हो सकता है? इस घर में कई गुमनाम फोन आते थे, अल्लाह जाने कौन था। उसने चाबी घुमाकर मास्टर बेडरूम खोला, फिर सर को झटका देकर नीम अंधेरे में कमरे में दाखिल हुई। कोई भी हुआ, अगर जरूरी था तो दोबारा फोन कर सकता है, इसमें इस कदर सोचने की क्या बात है। मुसरत ने पंखे के जर्मन नॉब पर उंगली रखी। पंखा ऑन हुआ तो उसे लगा उसने फीलिंग का बटन भी गलती से दबा दिया है। कहीं उसके अंदर साइबेरिया की ठंडी हवा चलने लगी। शिश करके उसने अपनी फीलिंग को बिल्ली की तरह भगाना चाहा, फिर दोनों कानों को हाथ लगाया और बड़ी आजजी से छत की तरफ देखकर बोली, ना बाबा ना, अब नहीं, मेरी तौबा है। गुसलखाने में जाकर उसने एक बार फिर सोचा कि खामखा मैं भी डरती हूँ, कोई बात है, मैं बच्चा तो नहीं, इस जुलाई में पूरे 50 साल की हो जाऊंगी, फीलिंग का क्या है, मैं कोई उसे पैम्पर थोड़ी करूंगी। मान उसने हाथ धोते अपना चेहरा सिंक वाले आईने में देखा, फूले फूले मेहंदी रंगे रेशमी बाल जिनसे खुद उसकी उंगलियां खेलते नहीं थकती थी, खूबसूरत चमकदार शरबती आंखें, बाएं हाथ में मोतिया उतरने वाला था, अभी पुतलियों के रंग में तब्दीली नहीं आई थी, होंठ हसास थे। जब वो घरेलू एडमिनिस्ट्रेशन में मुब्तला ना होती तो ये बिल्कुल मुलायम और मासूम नजर आती, लेकिन जब वो बिन कहे दो कदम दूर होकर ऑर्डर देती तो ऊपर का होंठ कमान की शक्ल में लटक जाता और मुसरत से डराने लगता। ऐसे में वो सर्द महर खौफनाक और किसी जराइम पेशा ग्रोह की चेयरपर्सन नजर आती। टब में पानी जमा होने लगा, वो खाने का इरादा न रखती थी। ख्याल था कि टब के नीम गर्म पानी में नीम दराज होकर वो थोड़ी देर रिलैक्स करके सो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता उसने पानी में बाथ सॉल्ट मिलाए और लिबास उतारकर टब में उतर गई। अपने जिस्म को देखते उसने सोचा कि दो बच्चों की माँ तो मैं हरगिज नहीं लगती। ये भी खुशी की बात है कि वो दोनों मेरे साथ नहीं रहते, वरना नानी दादी कहलवाते कहलवाते इंसान खावखा ही बुढ़ा महसूस करने लगता है। पानी के लम्स ने उसके चेहरे पर एक कुदरती मलायमत पैदा कर दी। अपने गीले हाथों को पानी से निकालकर उसने देखा, हाथों की नीली नसें अब खतरे नुमाया हो गई थी और हाथों से थोड़ी सी उम्र दिखलाई पड़ती थी। यकदम खौफजदा होकर उसने हाथ पानी में छुपा लिए। ऐसे लगा जैसे किंग साइज स्याह टब के किनारे मनी प्लांट के गमले पर फीलिंग बैठी हंस रही हो। मुसरत का गुसलखाना और ड्रेसिंग रूम सांझा था, उसमें छोटा सा कॉफी कॉर्नर, एक लंबा सोफा और दीवारों के साथ साथ छत तक वार्डरोब्स थी। इस ड्रेसिंग रूम में आसानी से एक कार पार्क की जा सकती थी। कई मर्तबा उसकी सहेलियां यहां बैठकर कॉफी पीती और वो टब में नहाती रहती। बड़े से तौलिए में अपने आप को लपेटकर वो ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठ गई। एक छोटी सी गुड़िया चांदी के ब्रश के साथ ऊंधी पड़ी थी। मुसरत ने गुड़िया को उठाकर देखा, उसके बाल दुरुस्त किए और उसे सेंट बोतलों की लंबी कतार के साथ खड़ा कर दिया। काफी दिनों के बाद उसे अपने बच्चे याद आए। अजीब सी बात, वो कभी अपने साथ झूठ ना बोल सकी। अपने दोनों बच्चों से वो बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन जब वो छोटे थे तब भी उनके साथ वक्त गुजारने की अहल ना थी। जारा और कैसर को मदर केयर के कपड़े पहनाना, गुसल देना, खूबसूरत कॉट में लिटाकर थोड़ी देर के लिए पुछ पुछ करना, बीमारी के वक्त शहर के माहिर तरीन स्पेशलिस्ट को बाकायदगी से दिखाना, उनकी बर्थडे मनाना, कभी कभी पार्क ले जाना और खूब भींच भींच कर प्यार करना मुसरत को पसंद था। वो अपनी एक्टिविटी के दौरान दरमियानी वक्तों में बच्चों को वालेहाना मोहब्बत कर सकती थी, लेकिन जूं ही अपनी जिंदगी का फन फेयर शुरू हो जाता वो बच्चों को ट्रेंड आया के सपुर्द करके सुपकदोष हो जाती। जब बच्चे छोटे थे तो वो सोचा करती कि शायद गरीब औरत के लिए भी बच्चा बोझ है, वो भी बच्चे को मट्टी खाने के लिए, रींग रींग कर पलने के लिए छोड़कर खुद बर्तन मांजने, कपड़े धोने, खाना पकाने में मसरूफ रहती है। वो सोचती रहती कि क्या मैं ही सख्त दिल माँ हूँ जो बच्चों को दूसरों के सपुर्द करके सुख का सांस लेती है, यह सारी दुनिया की औरतें ही इसे एक्स्ट्रा बोझ से दिल ही दिल में बेजार हैं। गंवार औरतों की तरह सारा दिन बच्चा तन पर लाते रहना उसके लिए नामुमकिन था, और शायद गंवार औरत की भी ये मजबूरी हो, खुशी ना हो। हेयर ड्रायर की गर्म हवा ने उसकी गर्दन पर गुदगुदी की। उसे हमेशा से यूं बाल सुखाना पसंद था, बाल सुखाते हुए वो और जिंदा हो जाती। अपने आप को आईने में देखकर उसने सोचा कि शायद इसी वक्त वो जिंदा होती है जब दूसरा उसे अप्रिशिएट करे। ये तारीफ चाहे आईने में या उसकी अपनी आंखों में ही क्यों ना हो, उसकी बरकी रौ मुसरत को आबाद कर देती है। या फिर अगर इस तारीफ को खतरा लाओ किसी दूसरी खूबसूरत औरत के कमरे में आने पर, उसकी ससुराल वालियों की आमद पर, جو ایک خاص قسم کی بے یقینی اس کے دل میں پیدا کرتی تھی۔ پارٹی میں اپنے سے نوجوان لڑکیوں کو ایڈمائر کرتے وقت جو تکلیف کے لمحے آتے ان میں وہ جاندار رہتی، باقی سارا وقت تو وہ سنہری گڑیا کی طرح کبھی اوندھی کبھی پہلو کے بل وقت گزارتی تھی۔ جب وہ تازہ کلف شدہ جوڑا پہن کر پلنگ پہ لیٹی تو ہلکی سی دستک ہوئی۔ دروازہ کھٹکھٹانے والی مہذب فلپینو میٹ تھی۔ ویمن زون کا رسالہ سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر اس نے اپنے سینے پر رکھ لیا۔ یہ اللہ رکھی تھی جس کا نام مسرت نے نتاشے رکھ دیا تھا۔ میڈم ابھی ایک فون آیا۔ کس کا؟ اپنا نام نہیں بولا، آئی آسکڈ۔ لیکن اس نے بولا پھر فون کرے گا۔ تھینک یو نتاشے۔ ملازمہ واپس پلٹی لیکن لوٹتے ہوئے اس نے غلطی کی۔ اس کا رومال احتیاط کے باوجود دروازے کے پاس گر گیا۔ مسرت کو یہ رومال دے کر الجھن سی ہونے لگی۔ اسے لگا جیسے نوکرانی جان بوجھ کر اس رومال میں فیلنگ کو چھپا کر چھوڑ گئی ہے۔ تھوڑی دیر آنکھیں بند کرنے پر اس نے دوبارہ رومال کی طرف دیکھا۔ مان اسے محسوس ہوا رومال پھول کر بڑا ہو گیا اور اپنی جگہ سے سرک کر اس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ تازہ دھولے بالوں میں ہیرے جڑی انگوٹھیوں والی انگلیاں پھیر کر مسرت نے بڑے کرب سے کہا، ہائے اللہ، اب اور نہیں پلیز، اب بالکل نہیں چاہیے۔ رومال پنکھے کی ہوا میں رول کرتا ادھر ادھر جانے کی کوشش میں تھا۔ کبھی وہ پھول جاتا، کبھی کریم رول بن کر دائیں بائیں چلنے لگتا۔ مسرت نے اپنے سر کے نیچے تکیہ درست کیا اور سوچنے لگی۔ دونوں بچوں کی پیدائش سے فارغ ہو کر اپنے شوہر کی زندگی سے ایڈجسٹ کرنے کے بعد کافی پارٹیوں میں نمایاں ہو کر مدھم پڑ جاتی ہی دوسری عورتوں سے جیلس ہونے کے زندہ وقفوں کے ساتھ ساتھ وہ پہلی بار بھڑک کر دیوانہ وار زندگی کے قریب ہوئی تھی۔ سر سے پیر تک زندہ، ہر مسام سے سانس لیتی ہوئی۔ وہ بھی مئی کا مہینہ تھا۔ ہلکی ہلکی آندھیاں صبح شام چلتی، املتاز کے پیلے پھولوں میں کالی کوئل کوکتی، ساتھ والے لان سے آیا اور بچوں کی آوازیں آتی تو وہ کبھی کبھی پریشان ہو جاتی، گہرے اضطراب اور احساس جرم کا شکار ہو جاتی۔ میں بچوں کے ساتھ زیادہ وقت کیوں نہیں گزار سکتی؟ جب وہ مجھے جان سے پیارے ہیں تو ان کی کمپنی سے میں اوب کیوں جاتی ہوں؟ مجھے دودھ پلانا، ان کے ساتھ کھیلنا، پہروں انہیں گود میں اٹھانا اچھا کیوں نہیں لگتا؟ کیا میں ان نیچرل ماں ہوں جو بچے کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتی؟ کیا واقعی میں ان سے محبت کرتی ہوں؟ اس احساس جرم تلے اس نے پورے 6 ماہ گھر کے کام کاج میں بڑی دلچسپی لی۔ چائنیز ڈشیں پکائیں، گھر کو خوب خوب سجایا، کپڑے دھوئے، حتیٰ کے فرشوں پر ٹاکیاں بھی پھیری۔ لیکن رفتہ رفتہ اسے پتہ چل گیا کہ اگر یہ کام اصلی ضرورت کے تحت نہ کیے جائیں تو دیر تک ان میں دلچسپی برقرار نہیں رہ سکتی۔ کام کے لیے ضرورت سب سے بڑی موٹیویشن ہے، اور گھریلو کام کاج کے لیے اس کے پاس ایک پوری پلٹن تھی۔ ضرورت کہاں سے پیدا ہوتی؟ مئی کا مہینہ تھا، اچانک گرم ہوا چلنے لگتی اور ہوا لوکاٹ، شہتوت اور بور کی خوشبو سے لگ جاتی۔ تب بھی ایک دن مسرت کو لگا تھا کہ خوشبو میں کوئی وائرس تھا۔ آم کے جھڑ پولن میں کچھ جراثیم تھے۔ مئی کے مہینے میں سنہری گندم سے نکلنے والے خوشبو میں کوئی ٹونا تھا۔ وہ ہمیشہ اس مہینے میں زکام کا شکار ہو جاتی، اسے چھینکوں پر چھینکی آنے لگتی۔ الرجی کے دوائیاں پھانکنے کے باوجود بھی کبھی چھینکوں کا تانا نہ ٹوٹتا۔ شروع مئی میں ایک دن اس نے سیاہ کار 5-star ہوٹل کے پارکنگ لاٹ میں پارک کی۔ دروازہ لاک کرنے کے بعد چیک کیا تو اسے وہ بھی اپنی کار پارک کرتا ہوا نظر آیا۔ پتہ نہیں زکام کا اثر تھا، شاید مئی کی گرمی تھی۔ ہو سکتا ہے ان ہواؤں کی تاثیر، جن میں پھلوں اور گندم کی خوشبو تھی۔ مسرت کو لگا اس کے اندر کی بنجر زمین سے زندگی کا اقوا پوٹا۔ قیصر کی پیدائش سے پورے 4 سال بعد پہلی بار اسے محسوس ہوا وہ زندہ ہے۔ مسرت کے ہاتھ میں چابیوں کا گچھا پائل کی طرح بج اٹھا۔ اس کی ہیل میں تبلے کی آواز آنے لگی۔ کمر میں ایک ایسی لچک پیدا ہو گئی جو ہرگز مصنوعی نہ تھی۔ وہ بھی برامدے میں اس سے 2-4 قدم پیچھے چلا رہا تھا۔ فرش کی پالش اتنی زیادہ تھی کہ اس کے جوتے چھوٹی چھوٹی چھینکوں کا مسلسل شور کیے جا رہے تھے۔ وہ دونوں آگے پیچھے ایک دوسرے کے احساس کو ہاتھوں میں تھامے شیشے والے بڑے دروازے سے اندر گزرے۔ بڑی بڑی مونچھوں والے دربان نے انہیں ایک ہی گھر سے سمجھ کر صرف ایک بار سلام کیا۔ وہ دونوں اکٹھے لفٹ میں داخل ہوئے۔ مسرت نے محسوس کیا کہ اس کی نظروں کی بارش سے بنجر وجود میں خود رو بوٹے اگنے لگے، وہ ساری کی ساری ہریالی میں بدل گئی۔ لفٹ سے نکل کے وہ دونوں لمبی گیلری میں آگے پیچھے پر لہراتے ہوئے چلنے لگے۔ ساتھ چلنے والی مسرت کو احساس تھا کہ آنے والا دیکھ رہا ہے۔ पीछे आने वाले को मालूम था कि आगे चलने वाली जानती है कि वह हर मसाम से देख रहा है, हर सांस सूंघता चला जाता है, हर कदम उसे आगे वाली के करीब बढ़ाता चला जाता है। अचानक वो दोनों एक ही कमरे के आगे जाकर रुक गए। आप भी? उसने दरवाजे पर दस्तक देकर पूछा। आप भी समीना से मिलने आए हैं? मैं समीना का भाई हूँ, मैं समीना की दोस्त हूँ। शादी से पहले हम कॉलेज में थी। वो बुझसा गया। शादी के लफ्ज ने उसकी मूछों में झुकाव पैदा कर दिया। मैं, मेरे हस्बैंड, वो तारुफ ना करा सकी कि समीना ने दरवाज़ा खोल दिया। कुछ देर समीना कभी भाई और कभी मुसारत को वालेहाना तौर पर मिलती रही। फिर समीना ने रूम सर्विस को कॉफ़ी लाने के लिए फ़ोन पर ऑर्डर किया और उसके बाद समीना पलंग पर बैठकर बोली, आसिम, ये मेरी कॉलेज की सहेली है, मुसरत अजीम। इसके मियाँ की दो फैक्ट्रियाँ कालाशाह काकू में हैं और वो एक बहुत बड़ा जूस का प्लांट शेखुपुरा में लगाने के बुनियादी मरहलों में है। और ये आसिम है, वाशिंगटन DC में रहता है, वर्ल्ड बैंक में है। भाई बताओ ना, तुम बैंक में क्या हो? मुसरत लचकदार बेल की तरह थी, सनोबर के दरख्त पर चढ़ते उसे देर न लगी। ये मेरी सहेली अजीब है, ये सिर्फ उस वक्त जिंदा होती है जब ये हंसती है या रोती है, बाकी सारा वक्त ये मिसर की मम्मी की तरह मौजूद होती है लेकिन जिंदा नहीं होती। आसिम ने शाइस्ता मुस्कुराहट के साथ कहा, गालिबन ये उनका वसफ ही नहीं है। सारी औरतें सिर्फ उस वक्त जिंदा होती हैं जब उनके जज्बात जिंदा होते हैं, बाकी वक्त गुजारा, समझौता, हाइबरनेशन। और मर्द क्या मुख्तलिफ होता है? चिढ़कर समीना ने पूछा। हाँ, बहुत हद तक। मैं जब वर्ल्ड बैंक में होता हूँ तब भी जिंदा होता हूँ, जब अजीम साहेब फैक्ट्री में होते होंगे तब वो जानदार होते हैं। शेम शेम शेम, शोवनिज्म, मेल शोवनिज्म। मुसरत गुमसुम सी हो गई। वाकई कई सालों से वो अजीम के साथ मुकम्मल समझदारी, समझौते और अकलमंदी से रहती चली आ रही थी, लेकिन जिंदा तो ना थी। अपने बच्चों के साथ भी उसे मोहब्बत का एहसास जरूर होता, लेकिन नसों में खून चलने, दिल में फवारे छूटने और दिमाग में अनहोने ख्वाबों की झलकियां कभी नजर ना आई थी। पूरे 3 महीने जज्बात की होली खेली गई, भांत भांत के रंग उस पर गिरे। आसिम के साथ वो ताश के पत्तों की तरह फेंटी गई। उसके दिन रात ख्वाबों ने रुई की तरह बिलो दिए। उसके कान आहटों को सुनते, टेलीफोन की घंटी पर लब्बैक कहते और आसिम की आवाज़ के ताकुब में रहते। उसने कभी अजीम से छुपकर, कभी अजीम को जितलाकर आसिम का साथ दिया, लेकिन मोहब्बतों में बहार के बाद खिजां को कोई रोक नहीं सकता। पहले मुसरत हंसती, कलकारियां मारी, झरने की तरह जल तरंग बनी जिंदा रही, फिर आंसू आहों में डूब गए। आसिम 4 महीने के बाद वाशिंगटन DC वापस चला गया। जिस कदर मिन्नतें मुमकिन थी मुसरत ने मांगी, लेकिन आसिम ना रुका। कुछ अजीम की इमा से, कुछ अजीम से बिफर कर वो आसिम के ताकुब में अमेरिका चली गई। वहाँ उसने पूरे 4 माह सर्दियों का मौसम गुजारा। ये सारा वक्त वो आसिम के ताकुब में रही और आसिम उसे गुरेजा रहा। ये मौसम जिल्लतों का था। वो रात को वैलियम लेकर सोती, दिन भर कॉफ़ी पीती और छोटे मोटे स्नैक खाकर पेट भरती। अपने लिबास से वो बेपरवाह हो गई थी। आसिम अपनी बीवी छोड़ने पर रजामंद ना हुआ। वो हर किस्म की मिन्नत कर गुजरे। ये 4 माह कशकोल लेकर मोहब्बत की भीख मांगने में लगे। आखिरी दिन जब वो पाकिस्तान वापस आ रही थी तो पता नहीं क्यों आसिम उसे अलविदा कहने एयरपोर्ट पर आ गया। वो अपना सामान चेक इन करवाने के बाद छोटे से रेस्टोरेंट में पजमुर्दा हालत में मौजूद थी। आसिम खामोशी से पास आकर बैठ गया। दोनों चुप थे। वो 3 घंटे चुप बैठे रहे। जब वो हवाई जहाज पर सवार होने के लिए उठी तो आसिम बोला, देखो मुसरत, तुम समझ नहीं सकती, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आंसू को निगल कर वो बोली, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ मुझसे शादी कर तुम जिंदा नहीं रहोगे। शायद तुम एक ऐसी औरत हो जो सिर्फ उस वक्त जिंदा होती है जब उसके जज्बात जिंदा होते हैं। मुसरत के दिमाग में वो शहजादी घूमी जो शहजादे को देख कर पहले हंसी और फिर रोई। हाँ शायद, लेकिन शादी एक प्रैक्टिकल अफेयर है। ठीक है, उसने पर्स को कंधे से लटका कर कहा। उसके दोनों कंधे पकड़कर आसिम ने उसकी आंखों में देखा। तुम बड़ी वॉलेटाइल, हाईली इनफ्लेमेबल हो, ये तुम्हारी बुनियादी खसूसियत है। तुम्हें हर किस्म की माचिस से परे रहना चाहिए। लम्हा भर को मुसरत के अंदर कमजोरी पैदा हुई। اس نے چاہا کہ وہ اپنی ساری عزت نفس کو بلائے تاک رکھ کر عاصم سے آخری محبت کی بھیک مانگے، لیکن ذلتوں کا موسم بھی گزر چکا تھا، سارے میں برف پڑی تھی، رویدگی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس نے قریب قریب مر کر کہا، تھینک یو۔ پیچھے دیکھے بغیر وہ ایسکیلیٹر پر چڑھ گئی۔ عاصم چند قدم آگے بڑھا، اسے دیکھتا رہا، لیکن مسرت نے ایک بار بھی پلٹ کا نہ دیکھا۔ وہ ہائبرنیٹ کر گئی تھی برفوں کے موسم میں سے، جیسے گرم لہو کے جانور زمین دوز ہو کر ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ واپسی پر عظیم نے اسے اشارتن بھی کوئی بات نہ کی۔ عظیم بڑا عجیب آدمی تھا، وہ بزنس میں ترنت فیصلے کرتا اور جذباتی زندگی میں فیصلوں کے قریب نہ پھٹکتا۔ بزنس میں وہ خطرے مول لینا جانتا تھا، رسک سے کام لیتا، وہ داؤ جو موقع شناسی کے معنی جانتا ہی نہیں استعمال بھی کرتا تھا، لیکن جذباتی زندگی میں وہ تماشائی بن کر ہر موڑ پر وقت کو مرہم پٹی کرنے دیتا۔ امریکہ سے پلٹی ہوئی بیوی کو گھر لا کر اس نے کچھ نہ پوچھا، ہلکی سی جھپی ڈال کر باپ کی طرح بولا، ٹیک اٹ ایزی۔ مسرت نے گھر چھوڑنے اور واپس آ جانے کی کوئی ایکسپلینیشن نہ دی، نہ ہی عظیم نے مانگی۔ بولی، عظیم تم جانتے ہو مجھے مانگنے سے کتنی چڑ ہے، میرے ابا جی کہا کرتے تھے کہ میں بھوکھی مر جاؤں گی لیکن کچھ مانگوں گی نہیں۔ اس باسٹرڈ سے میں نے ایک ایک ہینڈ شیک مانگا، ایک ایک لمس کی قیمت ادا کی، آدھے گھنٹے کے ملاقات کے لیے ہفتہ ہفتہ ناک گھسائی۔ اتنی ذلت۔ عظیم ناک میں وکس لگا رہا تھا، اس نے باسٹرڈ کا لفظ سن کر سکھ کا سانس لیا۔ ایزی، مسرت کا سر تھپک کر اس نے کہا۔ کچھ دیر مسرت کسی بچے کی طرح روتی رہی، پھر زندگی نے اسے چھوڑ دیا، وہ زندہ نہ رہی، اور ڈریسنگ ٹیبل پر اوندھی گڑیا کی طرح اس نے ہار مان لی۔ تمہارے بچے ہیں، میں جانتا ہوں کہ میری مصروفیات کی وجہ سے تم نگلیکٹڈ رہتی ہو، لیکن عورت کے لیے تو بچہ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ میں وہ والی عورت نہیں ہوں، کاش میں بچے کے سہارے زندہ رہ سکتی۔ سچ بتاؤں عظیم، بچے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ جب وہ ہنستے کھیلتے ہیں تو میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ میں بچوں کے دکھ سکھ کے ساتھی نہیں ہوں، سکھ میں انہیں میری ضرورت ہی کب ہوتی ہے، میری جیسی ماں تو صرف دکھ ہی بانٹ سکتی ہے۔ عظیم اسے تھپ تھپاتا رہا، ہولے ہولے مسرت پر برف پڑ گئی۔ رات اور دن شانت ہو گئے، دل کے کنویں میں کائی جم گئے، موسم بنجر ہو کر یکسانیت کا شکار ہو گئے۔ وہ حسب معمول بازاروں کے چکر، کافی پارٹیوں میں غیبت، شوہر کے ساتھ سوشل لائف میں شریک ہو گئی۔ کچھ دیر احساس جن کے تحت اس نے زارا اور قیصر سے بڑی محبت کی۔ بچوں کا کمرہ از سر نو سجایا، ان کو ہر شام نائٹ سوٹ پہنا کر خود لوری سنائی اور خود سلایا۔ کچھ شامیں اس نے ان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ ایسی عورت نہیں تھی جو سارا دن بچوں کی کمپنی میں خوش رہ سکے۔ بچوں کو کوئی تکلیف ہوتی تو وہ بلکتی، روتی، تن من وارتی، لیکن ہنستے کھیلتے بچوں کے ساتھ پہروں باتیں کرنا، پتنگیں اڑانا، ٹرینیں چلانا، کھیلنا، بھاگنا، جھوٹ موٹ رونا، کھلکھلانا، اس کے بس کی بات نہ تھی۔ دل ہی دل میں وہ اپنے آپ کو کوستی، کیا میں ایک ان نیچرل ماں ہوں جو ان کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی؟ میں بچے کو سارا دن اٹھائے اٹھائے کیوں نہیں پھر سکتی؟ صرف ان کے ساتھ خوش کیوں نہیں رہتی؟ ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے مجھے اور بھی کچھ کیوں درکار ہے؟ وہ جب بھی بچوں کی طرف دیکھتی ملزم سا محسوس کرتی۔ کئی سال ایسے ہی نکل گئے۔ عظیم نے جوس فیکٹری لگا لی، اس کا ایک سیزن اتنا اچھا لگ گیا کہ وہ دونوں ایک مہینے کے لیے چھٹیاں منانے امریکہ بھی گئے، لیکن اب مسرت کے لیے سفر بھی زندہ کرنے کو کافی نہ تھے۔ وہ کسی جگہ کو کسی واقعے کی وجہ سے یاد رکھ سکتی تھی، صرف مناظر یا بازار اسے اکسانے کے لیے غیر اہم تھے۔ امریکہ میں عاصم بھی تھا، لیکن عاصم کے ساتھ گزارے ہوئے اچھے دن دھندلا گئے، صرف ذلتوں کا احساس باقی رہ گیا، اور وہ بھی اس قدر شدید نہ رہا کہ اس کی یاد کے سہارے زندہ رہ سکتی۔ امریکہ سے واپسی کے برسوں بعد اسے ڈاکٹر فیضان ملا۔ عظیم اور وہ ایک بہت بڑے ایجوکیشنل سیمینار میں شمولیت کے لیے گئے تھے۔ اس فنکشن کے بعد وائس چانسلر نے ڈاکٹر فیضان کو مسرت سے ان الفاظ میں متعارف کرایا، یہ ہمارے ملک کے نامور ترین اسکالر ہیں، انہوں نے ایم آئی ٹی سے فزکس میں پی ایچ ڈی کی ہے، 3 سال ایم آئی ٹی میں پڑھایا ہے، پاکستان میں غالباً پہلے سائنسدان ہیں جنہیں واقعی آئنسٹائن کی تھیوری سمجھ آتی ہے۔ عبدالسلام صاحب ان کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، لیکن ہم انہیں ہرگز ہرگز نہیں جانے دیں گے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ فیضان رسان سے مسکرایا، उसकी शक्ल से वाजे हुआ कि वो अपनी टर्म्स पर काम करना जानता। आज तक मुसरत सिर्फ दौलत की ताकत को आजमा पाई थी। डॉक्टर फैजान पहले तो चुपचाप बैठे माचिस की तीलियां तोड़ता रहा और काफी सेल्फ कॉन्शियस महसूस हुआ, लेकिन कुछ देर के बाद जब उसने बातें शुरू की तो आहिस्ता आहिस्ता सब उसके सामीन बन गए। वो बिला तकल्लुफ किसी भी टॉपिक के बाद देर तक दुरुस्त डेटा और इन्फॉर्मेशन के साथ बात करने का अहल था। जिस वक्त वो लेक्चर देने के लिए उठा तो मुसरत को महसूस हुआ कि उसका सोफा थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ रहा है। उसकी गर्दन और अकड़ कर माइक्रोफोन के पीछे से बोलने वाले डॉक्टर फैजान को देखना चाहती थी। तकरीर उसे बहुत कम समझ आई क्योंकि वो ऐसी बातों पर सोचने की आदी नहीं थी, लेकिन दौरान तकरीर सब लोगों के साथ मिलकर उसने भी कई बार ताली बजाई। जब डॉक्टर फैजान लौट रहा था तो एक नौजवान तालिबा ने उन्हें डाइस पर जाकर फूलों का बुके दिया। उस वक्त मुसरत का जी चाहा कि ये नो उम्र तालिबा वही होती। यहाँ से ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी शुरू हुई। डॉक्टर फैजान दरमियाने कद का कदरे गंदमी माइल सांवला सा मर्द था। वो मुसलसल सिगरेट पीता, मोटे शीशों की ऐनक उतार कर जब भी शीशे साफ करता उसका चेहरा नंगा नंगा लगने लगा। फैजान की तबीयत में झिझक, बेरहमी और इल्म का ढका छुपा गरूर था। वो किसी भी शख्स को करीब लाने से बहुत डरता क्योंकि इस तरह उसके वक्त का ज़िया होता और ऐसे रिसर्च पेपर जो बैरून मुल्क छपते थे उनकी रफ्तार गिरने लगती। फैजान को गालिबन रुपये पैसे की इतनी परवाना थी, लेकिन वो अपने इल्म के बारे में अपने काम की अहमियत के सिलसिले में बहुत टची था। इस बार मुसरत ना तो रोई ना हंसी, सिर्फ महजूब होकर हैरत जदा से जिंदा हो गई। उसने कभी ख्वाबों में भी ना सोचा था कि एक बैडली ड्रेस्ड नाटे से कद का सांवला आदमी उसको इस कदर जिंदा कर सकता है। डॉक्टर फैजान का सारा जादू उसकी शुजात पिंदार उसकी गुफ्तगू में था। पहली ही मुलाकात में मुसरत को ऐसा धोबी पटरा नसीब हुआ कि वह जख्म सहलाती ऊं करती कई दिन दिल के जख्मों को सेंक देती रही। कुछ दिनों बाद जब वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो लंबे बरामदे में उसकी मुठभेड़ डॉक्टर साहब से हो गई। बज़ाहिर वो किसी और काम से यूनिवर्सिटी गई थी, दर पर्दा उसको फैजान को ही तलाश करना था। प्रोफेसर साहब कुछ लड़कियों के झुरमट में बोलते हुए चले आ रहे थे। गुफ्तगू उनके हाथ में तलवार और मरहम दोनों थी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मुसरत के हाथों में पसीने आ गए। आज तक लोगों ने उसे मुतारिफ होने के जतन किए थे, कभी उसने सोचा भी ना था कि उसे देखकर किसी मामूली से आदमी की घिघी ना बन जाए। डॉक्टर साहब के चेहरे पर पहचान ना जागी। सर मैं मिसेज अजीम हूँ, मैं आपको सेमिनार पर मिली थी। गॉश हाउ कुड आई फॉरगेट यू, आइए आइए। लड़कों की भीड़ छट गई, वो दोनों साथ साथ एक दूसरे के अरोमा में चलने लगे। इतनी खूबसूरत औरत के साथ साथ चलने पर नाटे कद के प्रोफेसर की चाल में जरा सा तफाखुर आ गया, लेकिन इतने बड़े आलम के हमरा चलते हुए मुसरत के सेल्फ कॉन्फिडेंस में काफी कमी आ रही थी। आप किसी सिलसिले में यहाँ? जी मैं कुछ डोनेशन देना चाहती थी, अगर आप मेरी राहबरी करें तो कुछ लड़कों की फीस किताबें वगैरह। डॉक्टर फैजान के लिए मरूब होने का वक्त था। वंडरफुल, आप मेरे दफ्तर में बैठना पसंद करेंगी? वहाँ कोई कालीन सोफे वगैरह नहीं है। मुसरत के लिए सारा कुछ अलिफ लेलवी था, माहौल बातें अंदाज। डॉक्टर फैजान के साथ गुजारे हुए दिन शुरू से ही जिल्लत का सफर थे, उसमें बाहर आई ही नहीं, शुरू दिन ही खजान जदा था। डॉक्टर फैजान मुसरत के तोहफे, उसकी मेहरबानियाँ, उसकी तवज्जो कुछ वसूल ना करता। इल्म ने उसमें बड़ी रौनक, खुददारी और खुद एतमादी पैदा कर दी थी। मुसरत के पास जो कुछ था उसका फैजान की ज़ात से कम कम ताल्लुक था। वो प्रोफेसर साहब के लिए जो कुछ भी कर सकती थी, दौलत ही के सहारे हो सकता था। अभी उन्हें मिले दो हफ्ते नहीं गुजरे थे कि पहला पटाखा चला। उस रोज मुसरत बड़ी मोहब्बत से 26 इंच का रंगीन टेलीविजन लेकर हॉस्टल पहुंची, लेकिन जिस वक्त वो बाढ़ के करीब पहुंची उसे एहसास हुआ कि वो फोबिडन एरिया में आ गई है। प्रोफेसर साहब हमेशा की तरह बैडली ड्रेस थे, उन्होंने लकीरों वाला पजामा और उसके ऊपर कच्चे रेशम का ऑफ वाइट कुर्ता पहन रखा था। मैं आपके लिए टेलीविजन लाई हूँ, एक धमाका सा हुआ बगैर शोर किए। क्यों, मुझे टेलीविजन की जरूरत नहीं है, मैंने तो शादी नहीं की कि मेरा वक्त जाया होगा। मुसरत के हाथ पांव सर्द पड़ गए, उसे जिंदगी में पहली बार ऐसा शख्स देखने का इत्तफाक हुआ जो इल्म के बैट से دولت کے بال کو ہٹ کر سکتا تھا۔ سر آپ قبول تو کریں، اب وہ جھکی بڈھے کی طرح سر دائیں بائیں ہلانے لگا۔ دیکھیے مسز عظیم، فرینڈشپ ایک چیز ہے، کسی شخص کو خریدنا اور بیچنا اور چیز۔ جتنی میری تنخواہ ہے اسی قدر آپ کی فلپینو میٹ کا مہانہ ہے۔ میں جانتا ہوں میں غریب ہوں، لیکن میں کسی شخص کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میری ضروریات کو ڈٹرمن کرے۔ شکریہ۔ وہ بڑے تم تراک سے سلیپر گھسیٹتا چل دیا۔ مسرت کافی احمق محسوس کر رہی تھی، اب اسے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس ٹی وی کا کیا کرے۔ بھاگ کر وہ ڈاکٹر فیضان کے پیچھے گئی۔ سر آپ اس ٹی وی کو لڑکوں کے کامن روم میں رکھوا دیں۔ دیکھیے مینڈم، میں کچھ ہینکی پینکی نہیں کر سکتا، میں نے پچھلے 10 سال سالڈ فزکس میں ریسرچ کی ہے، پیسہ بنانے جوڑنے کی ترکیبیں مجھے نہیں آتی۔ پلیز آپ یہ ٹی وی لے جائیں اور اپنے کسی غریب رشتے دار کو دیں، جو آپ کا احسان بھی مانے گا اور سارے میں آپ کی تعریف بھی کرے گا۔ تھینک یو، اور آئندہ مجھے خریدنے کی کوشش نہ کریں۔ شکریہ۔ گھر تک سارا راستہ وہ روتی رہی۔ مسرت نے آج تک کبھی اتنا پر اعتماد بیڈلی ڈریسڈ آدمی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد کئی مہینے وہ الٹے سیدھے احمقانہ جتن کرتی رہی کہ ڈاکٹر فیضان کے قریب ہو سکے۔ کبھی کبھی وہ دونوں بڑی بے تکلفی سے باتیں کرتے اور مسرت دولت اور ڈاکٹر فیضان علم کی تلوار چھوڑ دیتے، لیکن عام طور پر دونوں کی یہی کوشش ہوتی کہ وہ ایک دوسرے کو تہہ دیکھ کریں اور ون اپ رہیں۔ مسرت نے پروفیسر فیضان کو کبھی دولت کی دھونس نہ دی، لیکن اس کی تان ہمیشہ ٹیسٹ پر ٹوٹتی، جو ہر قدم پر روپے پیسے کا مرہون منت تھا۔ مہنگی دکانوں سے خریدی گئی چیزوں سے وہ اپنے ذوق کا اظہار کرتی، گھر کی آرائش کا قرینہ، لباس کی خوش ذوقی، کھانے پینے کی سلیکشن کا اظہار، سب اس کے خوش ذوق ہونے کی دلیل تھی۔ شاید مسرت کو بھی معلوم نہ تھا کہ وہ بغیر بھاری پرس لیے کبھی بھی اس قدر چوزی اور وی آئی پی نہیں بن سکتی۔ جب وہ کسی کرسٹل کو آنکھ کی جھری سے چہرہ آگے پیچھے کر کے غور سے دیکھتی پرکھتی تو ڈاکٹر فیضان مروب ہو جاتا۔ کسی 5-سٹار ہوٹل میں جب مسرت اجنبی کھانوں کی تعریف کرتی تو فیضان بھوکلا جاتا۔ لباس میں رنگ، کپڑا اور ٹیلرنگ تو اس کی خاص فیل تھی۔ وہ جس طرح کپڑے ریجیکٹ کرتی وہ فیضان کے لیے نیا منظر تھا۔ ہر دکاندار درزی اس کی جھڑکیاں کھا کر بے مزہ نہ ہوتا، اور مسرت سمجھتی کہ خدا نے اسے خاص بصیرت، خاص ذوق، خاص قسم کی کلچر سینس عطا کر رکھی ہے۔ جب ذوق کی تلوار سے زخمی ہو کر فیضان زچ ہو جاتا تو ازل کی جنگ ان دونوں میں چھڑ جاتی۔ عورت عموماً مرد کو اپنے آداب و اخلاق، اپنے طور طریقے سے ہراتی ہے، لیکن مرد بھی کچھ کم ہتھیار بند نہیں ہوتا۔ پروفیسر فیضان صاحب جب بہت زیادہ ذوق کی چھڑی سے پٹ جاتا تو اپنی ریسرچ کی باتیں کرنے لگتا، کمپیوٹر کی انفارمیشن ریلے کرنے میں مصروف ہو جاتا، ایم آئی ٹی کے ایجوکیشنل ماحول کا ذکر کرتا، انسان کے علمی تقا کے خواب دیکھنے لگتا۔ ایسے میں مسرت اپنے آپ کو ناقص العقل، پس ماندہ اور تھرڈ ورلڈ کی باشندی سمجھنے پر مجبور ہو جاتی۔ ایسے ہی ایک دن جب وہ نیم اندھیرے پائن ایپل چکن کھا رہے تھے اور مسرت فخر سے فیضان کو بتا رہی تھی کہ اس نے ابو دھابی میں شاہراہ شیخ زید پر ایک مرتبہ پورا لائف سائز شیر کرسٹل کا بنا دیکھا تھا، پھر اس نے فرانس میں شانزلیزے پر شہد میں پکے ہوئے کریبس کھائے تھے، ڈینمارک میں اس نے ایسا صوفہ خریدا تھا جس میں لکڑی کا کوئی جوڑ نہ تھا۔ کچھ دیر جب وہ ذوق کے مسلسل وار کرتی رہی تو اس نے محسوس کیا فیضان سن نہیں رہا۔ کہاں تھے آپ، پینی فور یور تھاٹس؟ فیضان نے اپنا کھردرا بڑا ہاتھ اس کے بالوں میں رگیت کر کہا۔ تم نہیں سمجھو گی، میں ویک فورسز اور بلیک ہول کے متعلق سوچ رہا تھا، ان میں کچھ ریلیشن ہونا چاہیے، آپ مجھے سمجھائیں تو صحیح۔ میں نے سینئر کیمبرج کیا ہے، میں سمجھ جاؤں گی۔ پلیز میری جان، اپنے خوبصورت سر کو اتنی زحمت نہ دو، ورنہ وہ اتنا خوبصورت نہ رہے گا۔ مسرت کی بھوک مر گئی، یہی فیضان چاہتا تھا۔ اسی طرح وہ دونوں اپنی اپنی باری ون اپ مینشپ کا کھیل کھیلتے رہے۔ اس محبت میں مسرت بہت روئی، جب وہ ڈاکٹر سے ملنے جاتی تب بھی روتی، جب اس سے مل کر واپس لوٹتی تب بھی اس کا چہرہ بھیگا ہوتا۔ اس قدر رونے کے باوجود وہ نہیں چاہتی تھی کہ رشتہ ٹوٹ جائے، کیونکہ ایک عمر کے بعد وہ زندہ ہوئی تھی۔ اچانک ایک دن ڈاکٹر صاحب کوٹھی پر آ گئے۔ ہر قسم کی منت سماجت لالچ کے باوجود وہ کبھی اس کے دولت قدے پر نہیں آئے تھے۔ جب بھی وہ فیضان کو بلاتی ان کا ایک ہی جواب ہوتا، بھائی میرے میں بڑا اپسیٹ، بڑا آٹ محسوس کرتا ہوں، تم چاہو گی کہ میں اپنے آپ کو حرامزادہ سمجھوں؟ उस रोज़ डॉक्टर फैजान बहुत बुझा हुआ था। उसने मुसलसल खामोशी इख्तियार रखी थी और सिगरेट पर सिगरेट पी रहा था। बड़ी देर बाद वो बोला, अजीम साहब कहाँ हैं? वो सुबह निकल जाते हैं, काला शाह काकू। बल्कि आज क्या दिन है? बुध, फैजान ने जवाब दिया और फिर घड़ी देखकर बोला, अभी आधे घंटे में मेरा लेक्चर है। बुध? अच्छा, और तारीख? 13। बगैर सुने वो बोला, आज तो अजीम शेखुपुरा भी जाएंगे। कुछ सोचकर मसरत बोली। किसी पिछले कमरे में हुवर चलने की आवाज़ आ रही थी। और बच्चे? दोनों स्कूल गए हैं। फैजान ने सारे कमरे में नज़र दौड़ाई। ऑफ वाइट के यह करिश्मा उसकी आंखों को भला लगा। तुम अपना सारा दिन कैसे गुजारती हो मसरत? मैंने तो तुम्हें पहली बार तुम्हारे अपने माहौल में देखा है। शीशे की लंबी खिड़की से फवारे का पानी गोल गोल तारे में जलता नजर आ रहा था। मसरत ने मुस्कुराकर कहा, जब आप मेरी जिंदगी में नहीं आए थे तो मैं इस कमरे में रहती थी, खूबसूरत, दिलावेज, लेकिन मुर्दा, बेजान। आपसे मिली हूँ तो इस फवारे की तरह जिंदा हूँ, लेकिन दायरे में, ना ऊपर ना नीचे, हमेशा दायरे में बसर होती है मेरी जिंदगी। फैजान अपने इल्म की तलवार को नयाम से निकालना भूल गया। कभी तुमने जिंदगी में अपनी ज़ात के हवाले से जिंदा रहने की ख्वाहिश की? सिर्फ अपनी ज़ात के वसाइल, अपने हाथ पांव, जहन इस्तेमाल कर मस्त पाने, जिंदा रहने का ख्याल तुम्हें आया? किसी दूसरे के सहारे जिंदा रहना तो बहुत मिजरेबल तरीका है जीने का। मुसरत को महसूस हुआ कुछ बिछड़ रहा है, बदल रहा है, कहीं से ड्रॉप सीन का शोशा छूट रहा है। पता नहीं क्यों प्रोफेसर साहब, लेकिन मैं धरती की तरह हूँ। मुझ में सिर्फ जब बीज पड़ता है तो मैं जिंदा होती हूँ। फिर चाहे मैं हंसती रहूँ या रोती रहूँ, बीज की परवरिश की मुझे कभी फिक्र नहीं हुई। बस मुझ में हल फिरे तो जिंदा हो जाती हूँ। आई एम सॉरी फॉर यू, तुम जैसी एक जापानी लड़की मुझे MIT में भी मिली थी। वो भी डॉक्टरेट करने के बावजूद जिंदा नहीं थी, बस एक बार मैंने उसमें जिंदगी देखी थी। जापानी लड़की का जिक्र सुनते ही मुसरत का दिल रोने को चाहा। फैजान ने आधी नजरों से एक बार फिर ऑफ वाइट कमरे के करिश्मे को देखा। उस रोज वो टोक्यो वापस जा रही थी। उसकी तंग आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बार बार कहती थी, चेरी ब्लॉसम का मौसम हमारे मुल्क में बहुत खूबसूरत होता है। उस मौसम में किसी साल जापान जरूर आना। फिर आप गए? फैजान ने उसकी बात का जवाब ना दिया और उठ खड़ा हुआ। सुनो मसरत, हम पेंडू लोग हैं, हमारा किसी जापानी गुड़िया से, किसी महारानी से मेल कैसा? मेरी माँ का खत आया है कि क्या उस वक्त शादी करोगे जब दांत टूट जाएंगे? मैं समझता हूँ मुझे जाना पड़ेगा, माँ बहुत बूढ़ी हो गई है, मरने से पहले उसे भी एक बार जिंदा करना है। डॉक्टर फैजान जलता सिगरेट ऐशट्रे में छोड़कर चला गया। वो सदियों वहीं बैठे बैठे ऐसे होगी जैसे आतिशफशां पहाड़ जलजले के बाद ठंडा हो पड़ जाता है। हल्की सी दस्तक हुई। मेट ने दरवाजा आहिस्ता से खोला। आप सो तो नहीं रहा? नहीं आईवी, आ जाओ। मैडम, हम समझा आप सो रहा था, फोन आया था। अच्छा, कोई मैसेज? नहीं मैडम, कोई मैसेज नहीं दिया। बोलता फिर फोन करेगा। झुककर आईवी ने रुमाल फर्श से उठाया और सॉरी कहकर चली गई। मुसरत को महसूस हुआ जैसे रुमाल में से फीलिंग फुदक कर पर्दे पर चढ़ गई। उसने अपने ऊपर रखे हुए तकिए को जोर से दूर फेंक दिया और अपने बच्चों को याद करने की कोशिश की। वो दोनों अपने अपने घरों में खुशबाश, तंदुरुस्त, तवाना, हंसी खुशी रह रहे थे। मसरत उनकी जिंदगियों में शामिल होना चाहती थी, लेकिन इंसान हमेशा किसी ख्वाहिश, किसी जरूरत की रस्सी के सहारे ही किसी के दिल में दाखिल हो सकता है। बच्चों के अपने वसाइल से जरूरत पूरी हो रही थी। वो अपनी तमाम ख्वाहिशात खुद पूरी करने के अहल थे। कैसर और जारा के घरों में वो मोहब्बत का सिंबल थी। मोहब्बत नहीं थी, जरूरत का सिंबल थी, जरूरत नहीं। ख्वाहिश का बुत थी, ख्वाहिश की तहरीक नहीं। सारे में कई वाकयात भंवरों की तरह घूम रहे थे। जब भी रुत बदली, बंजर जमीन जितनी बार लहलाई, जब जब वो हंसी और रोई, जिंदा हुई और मर गई, कमरे में आड़ी तिरछी यादें बिखरी हुई थी। मुसरत ने बचपन में कभी किसी से कुछ ना मांगा था। उसके अब्बा कहा करते थे, इसको खुद ही खिला पिला दिया करो, ये मर जाएगी मगर मांग कर नहीं खाएगी। लेकिन अब उसे याद आ रहा था कि मोहब्बत का कासा तो हमेशा उसके हाथ में रहा। उस कासे में किसी ने मोहब्बत का बड़ा नोट ना डाला। हमेशा जिल्लतों की रेजगारी ही पड़ती रही और उसके सहारे कभी वो हंसती कभी रोती रही। मुसरत ने यकदम पंखा बंद कर दिया। उसे सर्दी से लर्जा सा महसूस होने लगा। मुसरत ने खौफ के साथ खिड़की की तरफ देखा। फीलिंग पर्दे के पीछे एन रीलिंग के साथ चिपकी बैठी थी। उसे लगा अभी वो बिल्ली की तरह पंजे निकालकर उस पर झपटेगी। खौफ से मुसरत के हाथ पांव सर्द पड़ गए। 50 बरस की उम्र में यकदम वो मजबूर हो गई। वो चाहती थी कि उसे कोई फैसला ना करना पड़े। आज तक ना तो किसी ने उसे टोका था ना उसके किसी फैसले पर उसे शर्मिंदा किया, लेकिन इस वक्त वो कमजोर महसूस कर रही थी। कमरे में भटकते हुए यकदम उसने हवा में मुंह उठाकर कहा, या अल्लाह तू बेनियाज है, मुझे भी इस छुपी हुई फीलिंग से, इस एहसास से बेनियाज कर दे। ए हजरत जकरिया के रब, इस बुढ़ापे में मुझे जिल्लत से बचा। अब मुझे ना हंसी दरकार है ना आंसू, मुझे पनाह दे इस फीलिंग से, इस एहसास से पनाह दे जो इस पर्दे पर चढ़ी मुझ पर शब खून मारना चाहती है। मैं इस फीलिंग के हाथों जिंदा हुई और मरी, एहराब मुझे इसके हवाले ना कर। कुछ देर लाउंज में फोन की घंटी बजती रही। उसे लगा फीलिंग पर्दे की डोरी से खिसकती नीचे आई और उसके पांव से लिपट कर सर मलने लगी। कुछ देर घंटी बजती रही और फिर बंद हो गई। दरवाजे पर दस्तक हुई। मुसरत ने अंदर आने की इजाजत ना दी और फिर उसके पलंग के पास पड़ा दूसरा टेलीफोन बजने लगा। मुसरत ने फोन उठाया। लम्हा भर को उसे ख्याल आया कि उसके हाथ की नसें अब उसकी उम्र जाहिर करने लगी हैं। फोन को उठाकर उसने कान से लगाया। दूसरी जानिब से वो कह रहा था, सुनिए सुनिए फोन बंद ना कीजिए, मैं नासिर बोल रहा हूँ। आप बेगम साहब को मैसेज दे दें, मैं आध घंटा पहले उन्हें आइसक्रीम कॉर्नर पर मिला था, मुझे एक जरूरी बात करना है। आवाज में वही दयानत थी, वही प्रेशर था। नासिर को चुंगे समेत तपाई पर धर कर मुसरत ने सोचा, अब तो नासिर अगर आप मुझे मौत से भी बचा सकते हो तो मैं आपकी बात नहीं सुन सकती, क्योंकि मैं जिंदा होना ही नहीं चाहती। यूं ही मुसरत को लगा उसकी जिल्द में तनाव नहीं रहा, सारे दांतों को उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है और बाल रंगने से ज्यादा बेहुदा कोई अमल नहीं। तपाई पर धरे चुंगे से हलो हलो की आवाजें आने लगी और सारे कमरे में फीलिंग ने आहों और सिसकियों से मई की हवा चला दी। मुसरत ने डरते डरते महसूस किया कि उसने अपने गिर्द एक मजबूत कमरकोट तामीर कर लिया है, जिसके अंदर अब बाकी जिंदगी भर अगर वो मुर्दा भी रही तो किसी को उसके सन्यास का इल्म ना होगा।